دلی زدم شکست دارم، چون مرغ طوفان گذشته از جان به کام طوفان رود. ندیده ام به بزم هستی، نه جوش می نه زود مستی، ندیده شادی به نامرادی ز کوی جانم رود. جدا از آن نگاه آتش خیزد، چو آتشی خاموشم، به یاد آن لبان شورم گیزد، چون می به ساغر جوشم. چو لاله ام که عشق شب جای می به کام من میریزه، شراب غم بود که دست داران به جام من میریزه. اگر که روزی باز آیی، گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی، چون من بخندد از شادی، تازه شود ز صفا. عشق بی حاصل من اکنون سوزد دل من، در آرزویت چون آه بی اثرم، فریاد ره گذرم هر شب به تویت. اگر که روزی باز آیی، گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی، چون من بخندد از شادی، تازه شود ز صفا. دگران شب است امشب، دگران شب است امشب، که ز پی سحر نداره، منو با این دعاها که یکی اثر نداره. یا اخدار اخدار غلط است این که گویم، غلط است این که گویم، ز دل ره است دل را، دل من ز قصه خون شد، دل تو خبر نداره. به هوای باغ، به هوای باغ مرغان همه بال و پر گشاده، به شکنج دام مرغی چه کند که پر نداره. آه آه آه دلی به خون نشسته دارم، دلی ز غم شکسته دارم، چو مرغ طوفان گذشته از جان، به کام طوفان رود. ندیدم به بزم هستی، نجوش مین زود مستی، ندید شادی به نامرادی، ز کوی جانم روم. جدا از آن نگاه آتش خیزد، چو آتشی خاموشم، به یاد آن لبان شورم گیزد، چون می به ساغر جوشم، چو لاله‌ام که عشق شب جای می، به کام من می که دست دوران به جام من اگر که روزی باز آیی، گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این وادی، چون من بخندد از شادی، تازه شود ز صفا. عشق بی حاصل من اکنون سوزد دل من، در آرزویت چون آه بی اثرم، فریاد ره گذرم هر شب به جویت. اگر که روزی باز آیی، گذر در این ره بنمایی، یاد گذشته ما گل و گیاه این شود از شادی، تازه شود ز صفرا.